Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce. Prezydent i premier odwiedzili budowę przekopu Mierzei Wiślanej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił w Poznaniu o potrzebie nowej solidarności. O 416 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 10 osób, u których wykryto patogen. Od początku pandemii w Polsce zakażenie potwierdzono u ponad 23,5 tysiąca pacjentów. 1061 zmarło, a wyzdrowiało ponad 11 tysięcy. Ponad połowę z 416 potwierdzonych wczoraj zakażeń wykryto na Śląsku. Łącznie liczba zdiagnozowanych przypadków w tym regionie przekroczyła już 8 tysięcy. Na drugim miejscu jest Mazowsze, gdzie wczoraj badania potwierdziły 52 zakażenia, a w sumie zachorowało tam już ponad 3,5 tysiąca osób. Jesteśmy na etapie, kiedy udało się ustabilizować liczbę przypadków na stosunkowo niskim poziomie. Z drugiej strony nie jest dobrze, że ona nie spada. Mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Obecnie z powodu COVID-19 jest hospitalizowanych 2200 pacjentów. Ponad 80 tysięcy osób jest objętych kwarantanną, a ponad 19 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. W ciągu ostatniej doby wykonano 25 600 testów na koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Inwestycja w budowę kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej wzmacnia polską suwerenność, powiedział prezydent Andrzej Duda, odwiedzając budowę kanału. Podkreślił także znaczenie dużych inwestycji w pobudzaniu gospodarki po czasie jej zamrożenia z powodu epidemii. Nie będziemy musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali, w którym sami będziemy decydowali o tym, kto i w którym momencie będzie mógł tym przejściem przepłynąć. Przekop Mierzei Wiślanej to jeden z elementów rządowego planu inwestycyjnego, mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki. O te budowy we wszystkich zakątkach Polski będziemy dbali. O fundusz dróg lokalnych, żeby dalej był rozwijany. O koleje, wielki program modernizacji kolei, ale też obrona miejsc pracy. Obrona miejsc pracy i jeszcze raz obrona miejsc pracy i tworzenie nowych. Kanał na Mierzei Wiślanej ma otworzyć nową drogę wodną na Morze Bałtyckie. O potrzebie nowej solidarności mówił w Poznaniu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Solidarność to być ze słabszymi, ale po kryzysie nie jest tak bardzo oczywiste, kto jest słabszym, powiedział Rafał Trzaskowski. Dzisiaj jest to branża turystyczna, dzisiaj to są ludzie, którzy żyją z granicy i bardzo wielu z nich zostało w tych trudnych czasach pozostawionych samym sobie. A my na to nie możemy pozwolić i właśnie dlatego potrzebna jest nowa solidarność. Rafał Trzaskowski razem z prezydentem Poznania odwiedzili też jedną z tamtejszych firm. Powstanie partii Strajk Przedsiębiorców zapowiedział w Zabrzu kandydat na prezydenta Paweł Tanajno. Zaznaczył, że na Śląsku jest najsilniejszy motor, który może ten projekt zrealizować i rozpoczyna się zbieranie podpisów. Partia jest formą takiej zemsty społecznej, bo jeżeli politycy skazali nas na miliardowe straty, ich nie interesuje sprawa gospodarki naszych pieniędzy, wydrenowali nasze oszczędności, bo wiedzieli, że położymy ostatni grosz i się zadłużymy, żeby ratować nasze firmy, to teraz my się odegramy. Paweł Tanajno dodał, że w całej Polsce jest około 2000 osób, które aktywnie się spotykają w ramach strajku przedsiębiorców. 200 osób na wschodzie Ukrainy otrzyma żywność od polskiej organizacji. Akcja humanitarna rozpoczęła dostarczanie paczek dla mieszkańców obwodu donieckiego. Wielu z nich jest teraz odciętych od świata. Polska akcja humanitarna chce dotrzeć do wsi w Donbasie, które są położone niedaleko niedawnej linii frontu. Gdy pojawił się tam koronawirus, lokalne władze wstrzymały kursowanie autobusów, co w efekcie odcięło ten rejon od świata. Zamrożenie transportu lokalnego w zasadzie uniemożliwia nie tylko pobranie emerytury czy pieniędzy z bankomatu, ale też utrudnia skorzystanie z porady lekarza czy dojazdu do szpitala. Mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Od kilku dni PAH dostarcza paczki żywnościowe dla starszych Ukraińców, którzy pozostali bez środków do życia. To są w zdecydowanej większości ludzie w podeszłym wieku, często z niepełnosprawnościami, więc dla nich taka paczka oznacza miesiąc bez martwienia się o to, skąd wziąć produkty na kolejny posiłek. Ukraińcy mają też otrzymać pomoc psychologa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Polska akcja humanitarna ma stałą misję na Ukrainie. Zajmuje się przede wszystkim pomocą osobom szczególnie narażonym w czasie konfliktów zbrojnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

któreście złowili. Żar ognia płonie, chleb już połamany. Pan czeka na wasze przybycie. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Pytał pan o świcie nad jeziorem. Trzy razy apostoła Piotra. Czy mnie miłujesz bardziej niż inni? Paziotce moje, ja ci je powierzam. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Chodziłeś dokąd chciałeś. Gdy będziesz stary, to inny cię opasze i poprowadzi dokąd ty nie chcesz. I Piotr usłyszał słowa: pójdź za mną. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty. Bardzo dobrze znany słuchaczom utwór, który jest trochę jak hasło zbliżającego się kolejnego spotkania Lednickiego. Właściwie ten utwór to jest jak hasło corocznych spotkań na Polach Lednickich. W tym roku te spotkania odbędą się już za 7 dni, 6 czerwca. A w Poznaniu, siewcy Lednicy, czyli Agnieszka Chrostowska i Piotr Żaruwa-Ziemowski. Witam was pięknie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak muzycy w Poznaniu radzą sobie z tym czasem zamknięcia? Czy dla was to był czas uśpienia, czy wręcz przeciwnie? Dla nas nie ma czasu uśpienia. My jesteśmy żołnierzami Jana Góry i niezależnie od warunków, zresztą w uszach brzmi nam zdanie, musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło wam żyć. Radzimy sobie, radzimy, działamy, przygotowujemy się do kolejnego spotkania, także nie zasypiamy, na pewno nie. No jest to bardzo płodny okres w naszym życiu muzycznym, bo rzeczywiście powstały dwa utwory, a jeszcze dwa cały czas są w zamyśle, że musimy wejść do studia i kolejne dwa nagrać. Myślę, że za chwilę powstanie nasza nowa płyta, długo oczekiwana, więc mam nadzieję, że ten okres został przepracowany, na pewno przez nas, ale także dobrze będzie odebrany przez ludzi. Piotrze, brakowało wam takiego bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami, może bardziej z publicznością? Oczywiście. Przecież jeżeli 30 lat żyje się na walizkach, jeżeli 30 lat zawsze ma się spakowane dwa komplety walizek, w gitarze struny wymienia się średnio raz na dwa miesiące, a teraz nie gitara ma... Gitara zakurzona. Gitara zakurzona, no nie jest zakurzona, bo gramy na niej w domu, ale no nie jest, ona nie wychodzi na zewnątrz, jest cały czas w miejscu. To rzeczywiście trzeba się przyzwyczaić do innego trybu życia, ale nie ukrywam tego, że to taki czas doświadczeń, taki czas wyciszenia, taki czas, że w zespole też mogliśmy się trochę lepiej poznać, jeszcze bardziej z innej strony, ze strony muzycznej, ze strony towarzyskiej bardziej, no bo to jest taki czas. Utwór, który powstał na początku kwietnia, był odpowiedzią, ukłonem w stronę tego, co się dzieje. Opowiedzcie chwilę o nim, trochę po włosku, trochę po polsku. Agnieszko. Kiedy rozpoczęła się epidemia i ten czas, że musieliśmy siedzieć w domu, my jako muzycy też mieliśmy potrzebę, aby być z ludźmi w tym czasie w sposób, który jest nam najbliższy, czyli poprzez muzykę. I zbiegło się to akurat w czasie z błogosławieństwem Urbi et Orbi, którego udzielał papież Franciszek. I to błogosławieństwo zainspirowało nas do napisania tekst właściwie ta homilia, którą powiedział, do napisania utworu, w którym będziemy sobie powtarzali, że się nie lękamy, że ufamy Jezusowi, że obojętnie co by się działo, tak jak Franciszek mówił, że uczniowie byli w Łodzi, dookoła był sztorm i mieli pretensje do Jezusa. No jak my giniemy, a ty śpisz? A on mówi, nie, ja tu jestem z wami cały czas, zaufajcie mi. I chodziło nam o to, abyśmy zdali sobie sprawę, że cokolwiek by się działo wokół nas, jeżeli Chrystus jest blisko, to wszystko będzie dobrze. A szczególnie ujęły nas też takie wydarzenia, to Piotr wysłyszał gdzieś w mediach o księdzu starszym, który oddał swój respirator podarowany przez parafian młodszemu człowiekowi po to, żeby tego młodszego człowieka uratować, a sam umarł. To był włoski ksiądz i pomyśleliśmy, że zadedykujemy ten utwór właśnie takim ludziom i szczególnie kapłanom, którzy w tym czasie modlili się sami w pustych świątyniach za nas i próbowali na wszelkie sposoby podtrzymać tę wspólnotę i właśnie powiedzieć, nie lękajcie się, Chrystus jest blisko nas cały czas. Trzeba wiedzieć o tym, że to był rzeczywiście bardzo trudny czas, kiedy kapłani nie mieli możliwości być ze swoimi wiernymi, a ten kontakt był cały czas i ta chęć podtrzymywania przez tych kapłanów była ogromna. I właśnie tym kapłanom, którzy nie pozamykali swoich kościołów, którzy byli otwarci, którzy cały czas dzwonili do swoich wiernych i do swoich przyjaciół, poświęciliśmy ten utwór, bo to wielka wspólnota, to wtedy właśnie poznaje się, czy ta wspólnota jest prawdziwa, czy wspólnota jest tylko taka trochę udawana. A ten włoski głos, który za chwilę się pojawi? Andrea, nasz przyjaciel. Rzeczywiście, ja mówię, no trochę, szukajmy, czy mamy kogoś we Włoszech. No, były różne pomysły, ale nasz Andrea Balzatti, którym nagrywaliśmy pieśń Jezu ufam Tobie, pieśń pielgrzyma na Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie. Dzwonię do niego i mówię, Andrea, co tam u Was słychać? Pierwsze dni rozmawialiśmy o tym utworze, jak to ma wyglądać, a potem wysłaliśmy mu utwór. On miał te możliwości we Włoszech, żeby ten utwór, wokal nagrać, bo wysłaliśmy mu podkład. No i tak powstał polsko-włoski utwór. A włoski dlatego, że właśnie chcieliśmy też pokazać solidarność z Włochami i to, że obchodzi nas bardzo, co tam się dzieje, bo to był taki czas, kiedy wtedy bardzo wielu ludzi codziennie umierało ponad 1000 osób. Te wstrząsające obrazy trumień wiezionych przez miasta i tak dalej, to nam to osobiście rozdzierało serca, że tak tam jest też w naszych ukochanych Włoszech, które nam się kojarzą ze świętym Janem Pawłem II, do których bardzo często też jeździliśmy z ojcem Janem Górą, który zwiedzaliśmy i to

Dobrze mi jest, muzyka na czas pandemii, Siewcy Lednicy, Agnieszka Chrostowska, Piotr Żaruwa-Ziemowski z nami. Dla was ten czas był szczególnie kłopotliwy, kiedy okazało się, że zostajemy w domach. Na jakim etapie przygotowań wtedy była Lednica? Nad Lednicą pracujemy zawsze przez cały rok, dlatego w marcu mieliśmy już gotowy program spotkania, cały przebieg, czyli to, co się dzieje między godziną 15 a 24. I no, oczywiście pomysł, to co będziemy, to co chcemy ludziom przekazać, jakie będą nabożeństwa oraz symbol spotkania też już mieliśmy gotowy. Nawet mieliśmy takie piękne, jak to się nazywa, prototypy, które jak zobaczyłam w pierwszej sekundzie, to pomyślałam sobie, Boże, to jest najpiękniejszy symbol spotkania, jaki mieliśmy we wszystkie 24 lata i no po prostu strasznie się ucieszyłam, że będziemy mogli ludziom go dać. No ale potem przyszła epidemia. I co? I burza mózgów? Trzeba było podjąć jakieś radykalne zmiany? No i burza mózgów, co dalej robić? Co, no jak dalej się zachowywać i tak dalej? W pierwszej kolejności jakby mieliśmy bardzo różne pomysły, łącznie z odwołaniem wszystkiego, ale postanowiliśmy poczekać 2-3 tygodnie na to, co się będzie działo i jak się będzie rozwijało. Przepraszam, sytuacja. Na początku myśleliśmy o przesunięciu. W ogóle nie było mowy nigdy o odwołaniu, tylko była mowa o przesunięciu, ewentualnie tak, na wrzesień. Tak, to był jeden z pomysłów też. A trzecim było zachowanie tego terminu, który już ogłosiliśmy, czyli 6 czerwca, ale spotkanie się po prostu w innej formie, takiej, na jaką będzie nam pozwalał czas i warunki. No bo sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień, wobec tego no, tutaj trzeba działać niestandardowo, ale być w pełnej gotowości cały czas. No i czy myśleliście nad zmianem hasła? Zastanawialiście się na przykład nad radykalną zmianą całej idei tego wszystkiego, co stanowi otoczkę Lednicy? Wręcz przeciwnie. Od samego początku staraliśmy się ocalić jak najwięcej elementów, które są charakterystyczne dla spotkania lednickiego, czyli wybór Chrystusa, przejście przez bramę rybę, adoracja, koronka do Bożego Miłosierdzia, symbol oraz hasło, które było już podane tak wcześnie i wszyscy się z nim oswoiliśmy. O, hasło to jest coś, co nas prowadzi zawsze na każdym spotkaniu, więc nie było potrzeby, żeby to hasło zmieniać. A wręcz przeciwnie, ono zyskało na mocy, ponieważ hasło Cały Twój, czyli powierzenie się Maryi, było zainspirowane świętym Janem Pawłem II i kardynałem Wyszyńskim, gdyż Lednica miała być w przeddzień beatyfikacji, a to byli dwaj giganci, którzy się Maryi szczególnie powierzali. No i teraz jeszcze w tym czasie zawierzenie Maryi ma podwójną moc, no bo do kogo my się możemy, chrześcijanie, uciekać? Do Pana Boga i do Matki Boskiej. Jednym z takich elementów niezbędnych od 24 lat jest hymn, w tym roku zatytułowany Oddaję siebie. Ten hymn powstał jak zwykle chwilę przed, miesiąc, dwa tygodnie, czy w marcu już był gotowy? No, nie może nigdy powstać na chwilę przed, dlatego że to trzeba wgrywać w studiu, są, no wiadomo, słowa muszą być przemyślane, melodia też. To zawsze jest dużo problemów z tym, dlatego że wszyscy oczekują przeboju, bo ludzkość czeka. Ja mówię, będzie lepszy, ale czy to jest tak, że w naszym odczuciu piosenka jest fajna. Czy ona zdobywa potem ten entuzjazm, który jest potrzebny, ale ta pieśń, która jest w tym roku, jest rzeczywiście wielkim dynamitem. Wiedzieliśmy, że to musi być petarda. Petarda dlatego, że nas rozrywało w środku, siedząc na tych kanapach, siedząc w domach, w domowym studiu, nosząc te maseczki, to aż chce się krzyczeć się chce i podskakiwać. Wobec tego rozrywało nas, więc ta pieśń jest z podwójnym temperamentem i z podwójnym entuzjazmem. Ale prawda jest też taka, że my ją nagraliśmy w 80%, zanim się zaczęła epidemia i były zakazy spotykania się. I to gdyby nie to, to ten hymn byłby wyjątkowo wcześniej, jakoś pewnie w kwietniu, ale potem przyszła epidemia, a nam została do nagrania trąbki i takie różne instrumenty, które są kłopotliwe w czasie epidemii i nie mogliśmy wejść do studia, żeby to skończyć. Dlatego już potem musieliśmy czekać, ale utwór i ten dynamit powstał już nawet trochę wcześniej. My naprawdę mieliśmy to nagrane w marcu. Tak, ale dokręciliśmy tylko mu poweru. Powermu żeśmy dokręcili rzeczywiście, żeby był jeszcze bardziej entuzjastyczny, z jeszcze większym przytupem, jeszcze więcej stopy dodane, żeby bardziej to serducho zaczęło szybciej bić. To teraz sprawdzamy, czy wokalistka na pewno na pamięć zna cały utwór pierwsze słowa, Agnieszko? Oddaję siebie i każdy mój dzień, wszystko co moje, od dziś twoje jest. Proszę bardzo. Hymn 24 spotkań nad jeziorem Lednickim. Przenieśliśmy się z Poznania nad jezioro, na pola lednickie, których nie byłoby bez ojca Jana Góry. Istotą Lednic jest wybór Chrystusa jako wartości podstawowej i opcji fundamentalnej. I ludzie do tego dojrzewają. I to jest ta głębia, i to o to chodzi. Wszystko inne to jest paspartu. To są ramki, oprawa, tańce, śpiewy. Tego Gutenberga zamienia i na obraz, na wizję. To był Ojciec Święty, który świetnie czuł współczesne czasy i mówi, tego Gutenberga, czyli to, co napisane, te literki, te teksty przełóż na obraz. No i tak robimy. No są ludzie, którzy zatrzymują się na powierzchni, mówią fajnie, niefajnie, odpowiada mi, nie odpowiada mi. No to nie jest poziom, którym... Znaczy fajnie, że reagują ludzie, ale to nie jest dominanta Lednicy. Dominantą Lednicy jest wybór Chrystusa. tego się trzymamy. Wokół tego wszystko tańczy, hula. To jest jądro, to jest dźwięk kamertonu. Myśmy chcieli zrezygnować z przechodzenia przez bramę, ze spowiedzi i z ciszy półgodzinnej, żeby był tylko show, żeby było szaleństwo, radość i tak dalej, eksplozja, gejzer, wulkan. I okazuje się, że to młodzi ludzie pragną tego i zmuszają nas do adoracji, zmuszają księży do słuchania spowiedzi, prawda, wyboru Chrystusa i przejścia przez bramę. Myśleliśmy, że to już dawno jest przestarzałe, że już przeszliśmy, jesteśmy w XXI wieku, a oni mówią, nie, my stale przechodzimy. Jestem zdumiony genialnym wyczuciem naszej młodzieży dla naszych propozycji. Oni genialnie to czują i z nami genialnie współpracują. Ja jestem fanem naszej młodzieży. Przełożeni z jakąś intuicją popchnęli mnie do pracy z młodzieżą, do której się wcale nie paliłem i raczej buntowałem, no ale no jak mnie wysyłali do Poznania z Warszawy, gdzie robiłem doktorat i prowadziłem życie artystyczne, może nie grzeszne, ale artystyczne, to napisałem list do prowincjała, że zakon mi gwarantuje rozwój i wolność, a tymczasem ja jestem tu zniewalany. I po latach ojciec Michał Mroczkowski, ówczesny prowincjał, powiedział mi, wiesz, mówi, kiedy widzę, jak jesteś szczęśliwy pracując z młodzieżą, to tyś ten list powinien zjeść, który do mnie napisałeś. A ja mówię, niech ojciec go zostawi jako świadectwo opatrzności Bożej, Bożej miłości, że Bóg jest mocniejszy nawet od ojca prowincjała. A wesoło! Raz, dwa, trzy, hej! Ledynica, podobnie jak duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie, narodziła się jako dziecko niechciane. Ja byłem już na Jamnej, mi tam było dobrze, zagnieździliśmy się tam, zaczęliśmy budować, tam zamieszkał osioł, Janusz, doktor i spóźnialiśmy się często do Poznania. Przeor naszego klasztoru Poznaniak, ojciec Tadeusz Klichowicz, zazdrości napisał mi kiedyś kartkę na drzwiach: okant dupy rozbić osła, pilnujcie duszpasterstwa w Poznaniu. Dosłownie, proszę się nie gorszyć. Spostrzegłem, że będzie nam ograniczał wyjazdy na Jamną i będzie nalegał, ażeby prowadzić bardziej intensywne duszpasterstwo w Wielkopolsce. Przeor zresztą miał bardzo dużo inicjatywy, miał szczególne, charyzmatyczne pobudzenie i szukaliśmy tych lokali wszędzie. I jakaś dziewoja, bo to one mają często genialną intuicję, powiada, niech ojciec tak nie flirtuje z wojewodą, tylko się modli. No i pomodliliśmy się do świętego Jacka o rozeznanie, o intuicję, o wskazanie. I po mszy zaraz przychodzi Michał Wojtczak, ówczesny wiceminister chyba rolnictwa, i powiada, nad brzegami jeziora Lednica, koło mojej posiadłości, jest 20 kilka hektarów należących do spółdzielni rolniczej, produkcyjnej i może ten teren by was interesował. No może byłby, napisałem do Ojca Świętego, że jest taki teren, że może dobrze by było, żebyśmy go mieli na rok 2000. Ojciec Święty opisał kapitalnym listem. No napisał, no szalejesz, szalejesz. Ale o świętym Pawle też napisano, szalejesz. Wobec tego, no ale pomysł mówi dobry i tak dalej. No to jak papież pisze pomysł dobry, szukamy pieniędzy. No szukam. 3 dni potem przychodzi jakaś pani i się pyta, jak się stąd wychodzi? No jak się stąd wychodzi? Bo poznaniacy tak śpiewają zawsze. Mówię, wie pani, z kościoła się nigdy nie wychodzi. Wyniosło nas w trumnie. Tu się zawsze wchodzi, lepiej, gorzej. A o co chodzi? No niech pani czyta, mam błogosławieństwo, nie mam pieniędzy. Ona czyta, czyta, mówi, nic nie rozumiem. Powtarzam, mam błogosławieństwo, nie mam pieniędzy. A ona mówi, a ja mam pieniądze i nie mam błogosławieństwa. Mówię, zaprzyjaźnijmy się, zaprzyjaźnijmy się. No ona się pyta, ile mamy czasu na te przyjaźń? Ja mówię, no 24 godziny, 48. Zadzwoniła do męża. Czy możemy kupić temu Ojcu Górze to pole? Mówię, jak papież mówi, że to dobrze, to kupmy. Ojciec Święty bardzo chciał przyjechać na pola lednickie. ponieważ przemówienie, które wygłosił na bruku w Poznaniu, dotyczy właśnie jeziora, a nie bruku. Miarą sprawy Bożej nie jest sukces, a na pewno cierpienie, zdolność wytrzymania upokorzenia. I myślę, że to, co przyszło mi wycierpieć i wytrzymać, jest znakiem woli Bożej. Było bardzo trudno, ale o tym ani nie chcę już myśleć, ani nie chcę pamiętać, ponieważ radość jest większa. Dla mnie największym skarbem Lednicy to są ludzie. Abba Ojcze, chyba najsłynniejszy utwór, jaki napisał ojciec Jan Góra, związany ze Światowymi Dniami Młodzieży i z osobą Jana Pawła II. Tegoroczna Lednica mocno również związana z postacią Jana Pawła. Lednica zawsze jest związana z postacią Jana Pawła, bo on ją wymyślił. Przecież papież był na pierwszej Lednicy i kołował helikopterem, a potem przez 8 lat dawał nam swoje specjalne słowo skierowane do młodzieży na polach lednickich. I to, te słowa, te 8 przemówień, które ojciec Jan nazywał perłami, one cały czas nas prowadzą. Przecież my te słowa zamienialiśmy na muzykę, na kanony, na pieśni, refreny i zwrotki i cały czas tym żyjemy, bo one są tak głębokie, jest w nich taka głębia i taki ładunek duchowy, że to po prostu jeszcze nam wystarczy na 100 lat. Dlatego oczywiście, że święty Jan Paweł II będzie z nami jak co roku nad Lednicą. Miałem możliwość grania podczas 6 Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie tej pieśni Abba Ojcze. Wtedy to takie było bardzo charakterystyczne, że Ojciec Święty tak mu się podobało, że cały czas, kiedy uderzaliśmy w struny Abba Ojcze, Ojciec Święty tak mu się podobało, że rytmicznie uderzał w fotel. Potem ta pierwsza Lednica w roku 97, kiedy kołował nad Lednicą i od tamtej pory, kiedy jest ta godzina Jana Pawła II, to ja mam wrażenie, że Jan Paweł II cały czas jest z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Przemieni nas Panie, utwór jeszcze z dawnych czasów, stylistycznie związany z tymi początkami spotkań nad Lednicą, ze mną już nad Lednicą, nad Jeziorem Lednickim, Agnieszka Chrostowska, Piotr Żaruwa-Ziemowski, Siewcy Lednicy, tegoroczne hasło spotkań lednickich. Cały twój, to już za 7 dni. Do każdego spotkania przypisany jest symbol, pamiątka. W tym roku, co będziecie rozdawać i co uczestnicy dostaną? Symbol przepiękny, najpiękniejszy chyba, jaki mieliśmy, o który ja marzyłam od 3 lat, żeby taki był. Czyli płaszcz Matki Boskiej, który po kościelnemu nazywa się szkaplerz. Szkaplerz, czyli taki medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Lednickiej, wizerunkiem, który powstał specjalnie dla młodzieży lednickiej. To jest piękna ikona, która tam na polach lednickich się znajduje i z nami jest. Był koronowany w zeszłym roku i ten wizerunek jest na takim przepięknym, przecudownym medaliku prostokątnym, który przypomina szkaplerze, jakie nosimy, takie szkaplerze karmelitańskie, takie skrawki materiału. Chcieliśmy, żeby to nie był skrawek materiału, bo trudno byłoby to potem odtworzyć, jeżeli się komuś zniszczy. Dlatego zrobiliśmy niezniszczalny, metalowy tył z napisem cały twój. Piotrze, a skąd grafika? Kto wpadł na pomysł takiego wizerunku? Ja nie jestem za mocny w tych wszystkich graficznych rzeczach. Myślę, że lepiej jak Agnieszka o tym opowie, bo ona opowie precyzyjnie, jak to powstawało. Nad wizerunkiem pracowaliśmy kilka lat i znalazła się siostra Sara, która napisała przepiękną ikonę, na której jest Matka Boska, wskazująca na Chrystusa, bo o tym jest Lednica. Lednica to jest ciągłe wskazywanie na Chrystusa, a ten Chrystus wyłania się z jeziora, no bo Lednica to przecież jezioro, w którym zostaliśmy tak już ochrzczeni. I dokładnie ten wizerunek udało się w jakiś cudowny sposób przenieść na medalik. Ja średnio w to wierzyłam, że to w ogóle będzie ładne, szczerze mówiąc, ale zostawiłam tę sprawę specjalistom, którzy się na tym znają, którzy wykonali pierwsze modele, potem pierwsze prototypy, w których ja już się zakochałam i to one po prostu były przepiękne, po czym jak wykonawcy z prototypów, prototypy przełożyli już na ostateczny wizerunek, to on jest jeszcze piękniejszy. Także wiele osób już też kaplerze ma, bo można je sobie zdobywać wyjątkowo inaczej niż w każdym, niż co roku. Co roku dostajemy symbole na polach lednickich, kiedy je przyjeżdżamy. Teraz ze względu na epidemię udostępniliśmy ludziom tę możliwość, żeby mieć je wcześniej już. Cały czas opowiadamy, co się będzie działo na polach lednickich, nad jeziorem, ale to taka informacja techniczna. Po raz pierwszy nie będzie to dosłownie spotkanie na polach lednickich. Będzie jeszcze bardziej niż wszystkie spotkania lednickie. Będzie to spotkanie, tak. Tylko jest pod hasłem Lednica w domu. Tym razem zawsze wszyscy przyjeżdżaliśmy na Lednicę, jakby do Lednicy, do ryby. Tym razem Lednica przychodzi do domów i w dniu 6 czerwca będziemy wszyscy w swoich domach i w tych domach, z tych domów będziemy się łączyć z polami lednickimi, na których będzie niewielka, naprawdę niewielka grupa ludzi, gdyż względy bezpieczeństwa nie pozwalają nam, żeby... My też będziemy w domu nad Lednicą, w ośrodku lednickim, który tam na tych polach stoi. Będziemy w 50 osób. To są wszyscy, cała obsługa techniczna i realizacja Lednicy. Tutaj zdradzam już takie naprawdę techniczne szczegóły. Będzie nas tylko 50 osób. I przeżyjemy spotkanie lednickie, łącząc się cały czas ze wszystkimi uczestnikami od godziny 16, od 15 do 16 na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Wystarczy wejść na stronę lednicką i połączyć się? I tam wszystko jest. Dokładnie tak. Wystarczy wejść na stronę lednicką i połączyć się. Wystarczy wejść na Facebooka lednickiego i połączyć się. Będzie też transmisja, myślę, że w części radiowa, będzie też transmisja telewizyjna Telewizji Polskiej w jakiejś tak części, jest. Relacja. Wobec tego rzeczywiście ta Lednica będzie wyjątkowa. Największym marzeniem ojca Jana Góry, twórcy Lednicy, było to, żeby Lednica dotarła na końce świata. Można siedzieć w domu i uczestniczyć z nami w spotkaniu lednickim. Będzie z nami w ośrodku nad Lednicą ksiądz prymas Wojciech Polak, który będzie od początku do końca z nami, będzie celebrował mszę świętą, prowadził wybór Chrystusa, będzie oczywiście adoracja jak zwykle. A jak będziecie przechodzić przez bramę Rybę bez tego dosłownego przejścia? Nie mogę powiedzieć, przejście przez bramę Rybę. Będzie, ale wyjątkowe. Będzie wyjątkowe, rzeczywiście to będzie petarda ogromna, ale jak gdybyśmy zdradzili teraz wszystkim, to nikt nie będzie wtedy oglądał, bo to już będzie wiadomo, co się będzie działo. To trochę jak w filmie Hitchcocka, my musimy trzymać do samego końca w napięciu. No to dobrze, tak. No to w żołnierskich słowach. 6 czerwca o godzinie 15 spotykamy się. Konto Lednica 2000 na Facebooku, konto Lednica 2000. Nikogo nie może zabraknąć. Piotr Żaruwa-Ziemowski, Agnieszka Chrostowska, Siewcy Lednicy, czyli mózg muzyczny wydarzeń. Do zobaczenia nad Lednicą. Szukajcie Lednica w domu i łączmy się razem. Do zobaczenia, dziękujemy. A skoro temat z mocnym akcentem maryjnym, to na finał utwór, który w samej muzycznej warstwie zaskakuje za każdym razem, kiedy prezentuję go Państwu. Agnieszka Trzeciakiewicz, Jamneńska pieśń, Siewcy Lednicy, ojciec Jan Góra, 6 czerwca, spotkania lednickie. Bardzo pięknie dziękuję. O Maryjo, piękno Pani i królowo całej ziemi, prosą cudzy ci oddani, prowadź nas swymi ścieżkami. Jan Pniewski, dzień dobry. Bardzo dobrym owocom pontyfikatu Jana Pawła II można by poświęcić nie jeden wykład. Zapytajmy jednak, czy któryś z owoców nie okazał się czasem zepsuty, albo taki, jakiego jakość moglibyśmy dziś zakwestionować. Pisze w najnowszym numerze miesięcznika Znak Janusz Poniewierski w obszernym artykule poświęconym naszemu, często czołobitnemu i pomnikowemu, stosunkowi do papieża Polaka. Wiele pytań, m.in. o nominację biskupie, dialog wewnątrzkościelny, wiedzę Jana Pawła II na temat przestępstw seksualnych i ich tuszowania, czy też o wpływ jego pontyfikatu na kształt i aktualną kondycję Kościoła w Polsce, powinniśmy stawiać w setną rocznicę urodzin papieża. Każde z nich ma inną wagę. Z pewnego punktu widzenia najprostsza, bo nie wymagająca dostępu do archiwów, ale zarazem bardzo ważna wydaje mi się kwestia wpływu Jana Pawła II na Kościół w Polsce. Przy czym chodzi mi nie tyle o struktury, ile o mentalność księży i świeckich. Już samo postawienie takiego pytania mogłoby, jak sądzę, stać się początkiem odnowy myślenia wielu polskich katolików, pisze autor. Od kilkudziesięcioleci Kościół rzymskokatolicki mierzy się z czarną legendą Piusa XII. Szczerze mówiąc, uważam za absurd nazywanie go papieżem Hitlera, a równocześnie czuję moralny obowiązek stawiania pytań o jego postawę w czasach pogardy. Dziś na naszych oczach rodzi się czarna legenda Jana Pawła II. Także i w tym wypadku nonsensowne jest według mnie oskarżanie papieża Wojtyły o złą wolę czy hipokryzję. Powinniśmy jednak pytać o słuszność i trafność podejmowanych przezeń decyzji, albo o ich brak, gdy, jak się zdaje, były one konieczne. Trzeba też stawiać pytania o odpowiedzialność biskupa, który oprócz tego, że ma być świadkiem wiary, musi racjonalnie i skutecznie zarządzać pracą instytucji i jej urzędników. Czytamy dalej. Myślę, że tego pragnąłby dla nas nasz Ojciec Święty, żebyśmy się uczyli także na jego błędach, pomyłkach i zaniedbaniach, pisze Janusz Poniewierski w najnowszym numerze miesięcznika Znak. Szwedzi walczą z koronawirusem w zupełnie inny sposób niż reszta świata. Przedszkola, szkoły podstawowe czy restauracje pozostały otwarte. Nie wyhamowała gospodarka, nie wprowadzono restrykcji typowych w ostatnich tygodniach dla reszty świata, pisze Hubert Ossowski w Przewodniku Katolickim. W swoim artykule wskazuje, że odmienna szwedzka droga nie przyniosła oczekiwanych efektów. Szwecja zanotowała najwyższą śmiertelność per capita w Europie, a apele uczonych o zmianę strategii pozostały bez odpowiedzi. Na razie uderza ona głównie w osoby najstarsze. Szacuje się, że mniej więcej połowa wszystkich zmarłych to osoby, które przekroczyły 70. rok życia i mieszkały w domach opieki. To właśnie w tych placówkach sytuacja jest najtrudniejsza. Zakażonym seniorom zamiast leków podawana jest morfina, która utrudnia i hamuje oddychanie. Mówi się o paliatywnych koktajlach ze środkami uspokajającymi i przeciwbólowymi, a nawet o eutanazji. Zamiast leczyć chorych, skazuje się ich na śmierć. Czytamy dalej. Podanie paliatywnego koktajlu zalecane jest przez zarząd do spraw opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w przypadku pacjentów, którzy znajdują się u kresu życia i gdy już nie ma możliwości, by podtrzymywać ich życie. Zatem wobec pacjentów zakażonych koronawirusem postępuje się identycznie jak w przypadku z nieuleczalnym nowotworem. Podane środki wywołują niedobór tlenu, który sprawia, że pacjent szybciej umiera. W kwestii seniorów zmagających się z koronawirusem ta praktyka odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Obowiązuje zakaz odwiedzin oraz nie informuje się krewnych o podjętych środkach leczenia. Zdaniem lekarzy wielu zmarłych mogłoby przeżyć, gdyby zamiast koktajlu zastosowano u nich leczenie tlenem, pisze Hubert Ossowski w Przewodniku Katolickim. Autopromocja Polskiego Radia. Plebiscyt Nieprzeciętni 2020. Wyłoniliśmy 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2020. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl, gdzie czekamy na Państwa głosy do 14 czerwca. Dla osób, które wezmą udział w głosowaniu i najciekawiej uzasadnią swój wybór, mamy nagrody. Cyfrowe Radia DAB+, do słuchania Czwórki i innych stacji Polskiego Radia. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44%, czwarty 77% taniej, a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. W